साथी यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। होठा दिया लालियां कन्ना दिया वालियां कुछ ताहे कहंदी सुनता लूं मैं। मेरे अपने तेरे हैं अब से तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बन मैं। ओ मेरी सुनी है वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं। साथ यूं ही रहना हर जिंद आवे मेरी रहना। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। कदिए ना कला ना सिवाहिया नजरानू खावाने विछड़िया, बिन तेरे जिया वित माहिया जीवे रू जान बिना। दिल मेरा कहंदा है हर पल रहेगी साथ तू बन मेरा साया। सोनिए